وما من دابت اور نہیں کوئی جاندار فی الارض زمین میں الا مگر اللہ اللہ کے ذمہ ہے رزقها رزق اس کا ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقر رہا ٹھکانہ اس کا ومستودعها اور سپرد کرنے کی جگہ اس کی کل سب کے سب فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں ہے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں میں وکانا اور تھا عرشہ عرش اس کا علی الماء پانی پر لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو ایوکم کون سا تم میں سے احسن عملا اچھے عمل کرنے والا ہے یا اچھا ہے عمل میں ولئن اور البتہ اگر قلتا تم کہتے ہو انکم بے شک تم مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموت موت کے بعد ليقولن البتہ ضرور کہیں گے الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان هذا نہیں یہ الا مگر سحر مبین کھلا جادو بلا ان اور البتہ اگر اخرنا ٹال دیں ہم انہم العذاب ان سے عذاب کو الی امت ایک مدت تک معدودت گنی چنی شمار کی ہوئی لیقولن البتہ ضرور کہیں گے ما یحبسہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو الا خبردار یوم جس دن یأتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس لیسا نہیں ہے مصروفاً پھیرا جانے والا انہم ان سے وحاق بہم اور گھیر لے گی ان کو ما کانو بہی جو تھے وہ ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے ولئن اور البتہ اگر اذقنا الانسان چکھائیں ہم انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت ثم پھر نزعناها ہم چھین لے اس کو منہ اس سے انہو بے شک وہ لیئوس البتہ مایوس ہونے والا ہے کفور شدید ناشکرا ولا ان اور البتہ اگر اذقنا ہو چکھائیں ہم اس کو نعماء نعمت بعد ضراء بعد تکلیف کے مست ہو پہنچی اس کو چھو گئی اس کو لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي دور ہو گئیں تکلیفیں مجھ سے اِنَّهُ بے شک وہ لَفَرِحٌ البتہ خوش ہونے والا ہے فخورن بہت فخر کرنے والا اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے صبروا جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے اولئک یہی لوگ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لیے بخشش ہے وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور اجر بہت بڑا فَلَعَلَّكَ تو شاید کہ تم تارکن چھوڑنے والے ہو بعدا بعض حصہ ما یوحا الیکا جو وحی کیا گیا آپ کی طرف وضائقن اور تنگ ہونے والا ہے بہی ساتھ اس کے صدر کا سینہ تیرا ان یقولو کہ وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او جا یا آیا معہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما بے شک انت آپ نذیر خبردار کرنے والے ہیں واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل کارساز ہے ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو قل آپ کہہ دیجئے فأتوا پس لے آؤ بعشر سورن دس صورتیں مثلہ اس کی مانند اس جیسی مفتریات گھڑی ہوئی ودعو اور پکارو من استطعتم جس کو استطاعت رکھتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے فإن لم پھر اگر نہ یستجیبو وہ جواب دے سکیں لکم تم کو فعلمو تو جان لو انما بے شک انزلا نازل کیا گیا بعلم اللہ ساتھ اللہ کے علم کے وَاللہ الہ الا ہوا اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی فہل انتم تو کیا تم مسلمون سر تسلیم خم کرتے ہو من کانا جو کوئی ہے یریدو ارادہ رکھتا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور اس کی زینت کا، نوفی ہم پورا کر کے دے دیں گے، الیہم ان کی طرف، اعمالہم ان کے اعمال کو، فیہا اس میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون کمی نہ کیے جائیں گے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم نہیں ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے، وحبتا اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل اور باطل ہے، ما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، افمن کانا کیا بھلا وہ شخص جو ہو، علی بینۃ اوپر ایک واضح دلیل کے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آتا ہے اس کے، شاہد ایک گواہ، منہ اس سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، امامن رہنما، ورحمتن اور رحمت، اولائکا یہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بہی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بہی ساتھ اس کے، من الاحزاب گروہوں میں سے، فنارو تو آگ، موعدو اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا پسنا تکو تم ہو، فی مریتن شک میں، منہو اس کی طرف سے، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے ہے، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، و اور من کون، ازلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو، افترا گھڑ لے، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، اولئک یہی لوگ، یعرضون پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، ویقولو اور کہیں گے، الاشہادو گواہ، ہاؤلاء الذین یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، الی خبردار، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں پر، الذین وہ لوگ، یصدون جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا टेढ़ापन, वहुम और वो, बिल आखिरते साथ आखिरत के, हुम काफिरोन वो इनकारी हैं, उलाइका यही लोग, लम यकूनु न थे के, मुजिजीना आजिज करते या न आजिज करने वाले थे, फिल अर्दी जमीन में, वमा का न लहुम और नहीं है उनके लिए, मिन दूनिल्ला अल्लाह के सिवा, मिन औलिया कोई मददगार, युदा आफू दुगना किया जाएगा, लहुमुल अजाब उनके लिए अजाब, मा कानू न थे वो, यस्ततीउना इस्तेतात रखते, अस्समा सुनने की, वमा कानू और न थे वो, युबसिरोन वो देखते, उलाइक अल्लज़ीना यही वो लोग हैं, खसरू अन्फुसहुम उन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को, वदल्ला अन्हुम और गुम हो गए उनसे, मा कानू यफ्तरून जो कुछ वो घड़ा करते थे, लाजरमा नहीं कोई शक, अन्नहुम बेशक वो, फिल आखिरते आखिरत में, हुमुल अखसरून वो सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं, इन्नल्लज़ीन आमनु बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाते और उन्होंने अमल किए अच्छे, व अखबतु और आजजी की, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, उलाइका यही लोग, अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले हैं, हुम फीहा वो उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, मसलुल फरीकैनी मिसाल दो ग्रोहों की, कल अअमा वल असम मानिद अंधे और बहरे के है, वल बसीर वस समीअ और देखने वाले और सुनने वाले के, हल यस्तवियानी क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मसला मिसाल में, अफला तज़क्करून क्या भला नहीं तुम नसीहत पकड़ते, वलकद अरसलना और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने, नूहन नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही उसकी कौम की तरफ, तो उसने कहा, इन्नी लकुम बेशक मैं तुम्हारे लिए, नज़ीरुम मुबीन खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, अल्लाह ताबुदू कि ना तुम इबादत करो, इल्लल्ला मगर अल्लाह की, इन्नी बेशक मैं, अखाफु मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब यौमिन अलीम दर्दनाक दिन के अजाब से, फ़क़ाल अल-मलअ तो कहा सरदारों ने, अल्लज़ीन कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया था, मिन क़ौमिही उसकी कौम में से, मा नराका नहीं हम देखते आपको, इल्ला बशरम मिसलना मगर एक इंसान हमारे जैसा, वमा नराका और नहीं हम देखते आपको, اتبعک الا الذین، کہ پیروی کی تیری مگر ان لوگوں نے، ہم اراذلنا، وہ حقیر ذلیل تھے ہم میں سے، بادیا ظاہر، الرأی نظر یا دیکھنے میں، ظاہر دیکھنے میں وہ ہم میں سب سے زیادہ حقیر لوگ تھے، وما نرى لکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضل، بل نظنکم بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو، کاذبین جھوٹے، قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا سوچا تم نے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوا، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے عطا کی مجھ کو رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، تو وہ چھپائی گئی تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، ویا قوم اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین آمنوا، دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، ولکنی اراکم لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قوما تجہلون کہ ایک قوم ہو جو جہالت برت رہی ہے، ویا قوم اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ کون مدد کرے گا میری اللہ سے، ان تربتہم اگر میں نے دور پھینک دیا ان کو، افلا تذکرون کیا پھر تم نصیحت نہ پکڑو گے، ولا اقول لکم اور میں نہیں کہتا تم کو، اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو، تزدری حقیر سمجھتی ہیں، آیونکم تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ کوئی بھلائی، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں، اذا لمن الظالمین تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گا، قالوا انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت پھر کثرت سے کیا تو نے، جدالنا جھگڑا ہم سے، فاتنا پس لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا ساتھ اس کے جو تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، قالا کہا، انما بے شک، یأتیکم بہ اللہ لائے گا تمہارے پاس اس کو اللہ، انشاء اگر وہ چاہے، وما انتم اور نہیں تم، بموجزین عاجز کرنے والے، ولا ينفعكم اور نہ فائدہ دے سکتی ہے تم کو، نصحی میری خیرخواہی، ان اردت اگر میں چاہوں، ان انصح لکم کہ میں خیرخواہی کروں تمہاری، ان کان اللہ اگر ہے اللہ، یرید ارادہ رکھتا، ان یغویکم کہ بھٹکا دے تم کو، ہو ربکم وہ رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ام یقولون افترا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل ان افتریته کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو، فعلی اجرامی تو میرے ذمہ ہے میرے گناہ میرے جرم، وانا بری ان اور میں بری ذمہ ہوں، مما تجرمون اس سے جو تم جرم کرتے ہو، وأوحی الی نوح اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ کہ بے شک وہ، لن یؤمن من قومک ہرگز نہ ایمان لائے گا تیری قوم میں سے، الا من قد آمن مگر تحقیق جو ایمان لا چکا، فلا تبتئس پس نہ غم کر، بما کانوا یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، وسنع الفلک اور بنا لے کشتی کو، بآیوننا ہماری نگاہوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی اور نہ تو مخاطب کر ہم کو، یعنی نہ بات کر ہم سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، ویسنع الفلک اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وکلما اور جب کبھی، مر علیہ گزرتا اس پر، ملعن کوئی سردار، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، سخرو منہ تو وہ مذاق اڑاتے اس کا، قالا وہ کہتا، ان تسخرو منا اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، فانا نسخر منکم تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا، کما تسخرون جیسے تم مذاق کر رہے ہو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب کہ جس کے پاس آئے گا عذاب یخزی ہی رسوا کر دے گا اس کو، ویحل اور اترے گا علیہ اس پر عذاب مقیم عذاب دائمی، حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا حکم ہمارا، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، سطح زمین نے، قلنا کہا ہم نے، احمل فیہا سوار کر لے اس میں، من کل زوجین ہر چیز کے دو زوج، یعنی ایک ایک جوڑا، اثنین دو، دو زوج ہوں گے تو ایک جوڑا بنے گا نا، سپاؤز مراد ہے، وہ اہل کا اور اپنے اہل و عیال کو، الا سوائے من سبق علیہ القول جس پر گزر چکی بات، ومن آمن اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، وما آمنا اور نہ ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، الا قلیل مگر بہت تھوڑے، وقالا اور اس نے کہا، ارکبو فیہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا، ان ربی بے شک میرا رب، لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے، وہیا اور وہ کشتی، تجری بہم چل رہی تھی ساتھ ان کے، فی موجن ایک موج میں، کل جبال پہاڑ کی طرح، ونادا اور پکارا، نوح ابنہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا، فی معزلن کنارے میں، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا، قالا بولا، سآوی الى جبل ان قریب میں پناہ لوں گا ایک پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے، قالا نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم مگر جس پہ وہ خود رحم کرے، وحالا اور حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج، فکانا تو تھا وہ، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، وقیلا اور کہہ دیا گیا، یا اردو اے زمین، ابلعی نگل جا، ما اکی اپنا پانی، ویا سماؤ اور اے آسمان، اقلئی تھم جا، وغیز الماء اور خشک ہو گیا پانی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، وستوت اور آ ٹھہری، الجودی جودی پر. وقیلا اور کہہ دیا گیا بعدا للقوم الظالمین دور ہوئی ظالموں کی قوم. ونادا نوح اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو فقالا پھر کہا ربی اے میرے رب ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے وان وعدک اور بے شک تیرا وعدہ الحق سچا ہے وانت احکم الحاکمین اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قالا فرمایا یا نوح اے نوح انہ بے شک وہ لیس من اہلک نہیں تیرے گھر والوں میں سے انہ بے شک وہ عمل ایک کام ہے غیر صالح ناپاک فلا تسألنی پس نہ تو سوال کر مجھ سے ما لیس لک بہ علم جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں. انی اعظک بے شک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکونا کہ تو ہو جائے من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالا عرض کی کہا ربی اے میرے رب انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اسألک کہ میں سوال کروں تجھ سے ما لیس لی بہ علم جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر لی تو بخشے گا مجھ کو وَتَرْحَمْنِي اور تو رحم کرے گا مجھ پر اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. قیل یا نوح پکارا گیا اے نوح اہبت اتر جا بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ وبرکات علیکا اور برکتیں ہوں تجھ پر وعلی امم اور ان جماعتوں پر ممن معک جو تیرے ساتھ ہیں ان میں سے وامم اور کچھ جماعتیں سنمتعہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو ثم یمسہم پھر چھو لے گا ان کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہا الیکا ہم وحی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف. ما کنتا نہ تھا تو تعلمہا تو جانتا ان کو انتا تو ولا قومک اور نہ تری قوم من قبل ہذا اس سے پہلے. فاصبر پس صبر کرو ان العاقبت بے شک انجام للمتقین تقوی والوں کے لیے ہے. وَإِلَى عَادٍ اور قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود علیہ السلام کو بھیجا، بھیجا کو بریکٹ میں کر لیں. قالا اس نے کہا، یا قوم عبد اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں تمہارے لیے، من الہن کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، ان انتم نہیں تم، الا مگر، مفترون جھوٹ گھڑنے والے. یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان اجریا نہیں اجر میرا، الا مگر، علی الذی اس ذات کے ذمہ، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. ویا قومی اور اے میری قوم، استغفرو بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر، توبو توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا بہت برسنے والا، ویزدکم اور زیادہ دے گا تم کو، قوتن قوت، الی قوتکم طرف تمہاری قوت کے، ولا تتولو اور نہ تم منہ پھیرو، مجرمین مجرم بن کر. قالو انہوں نے کہا، یا ہود اے ہود، ما جئتنا نہیں تو لایا ہمارے پاس، ببینتن کوئی واضح دلیل، وما نحنو اور نہیں ہیں ہم، بتار کی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، عن قولک تیری بات سے، وما نحنو اور نہیں ہیں ہم، لکا تیرے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، ان نقولو نہیں ہم کہتے، الا مگر، اعترا کا کہ معاملہ کیا ہے تیرے ساتھ، قصد کیا ہے تیرے ساتھ، بعد آلہتنا ہمارے بعض الہوں نے، بسوء ان برائی کا. قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اشہد اللہ گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو اور تم گواہ رہو، انی بے شک میں، بری ان بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو، تشرکونا تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونه اس کے سوا. فقیدونی پس چال چلو میرے ساتھ جمیعن سب کے سب. ثم پھر. لا تنظرونی نہ تم مہلت دو مجھ کو. انی بے شک میں نے. توکل تو توکل کیا. اللہ اللہ پر. ربی جو میرا رب ہے. وربکم اور تمہارا رب. ما من دابتن نہیں کوئی جاندار. الا مگر. ہوا وہ. آخذن پکڑنے والا ہے. بناسیتہا اس کی پیشانی کو. ان ربی بے شک میرا رب. علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو. فَقَدْ تو تحقیق. اَبْلَغْتُكُمْ میں نے پہنچا دیا تم کو. مَا اُرْسِلْتُ جو میں بھیجا گیا ہوں. بِهِ ساتھ اس کے. اِلَيْكُمْ تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ اور پیچھے لائے گا خلیفہ بنائے گا. ربی میرا رب. قوماً ایک قوم کو. غیرکم تمہارے علاوہ. ولا اور نہ. تَدُرُّونَهُ تم نقصان دے سکو گے اس کو. شیئا کچھ بھی. ان ربی بے شک میرا رب. علی کل شیئن ہر چیز پر. حفیظ نگران ہے. ولما اور جب. جا آ گیا. امرنا فیصلہ ہمارا. نجینا نجات دی ہم نے. ہودن ہود علیہ السلام کو. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. معہ اس کے ساتھ. برحمتن ساتھ رحمت کے. منا ہماری طرف سے. ونجیناہم اور نجات دی ہم نے ان کو. من عذاب غلیظ سخت عذاب سے. وتلک عاد اور یہ عاد. جحدوا انہوں نے انکار کیا. بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا. وعصوا اور نافرمانی کی. رسلہ اس کے رسولوں کی. واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی. امرا حکم کی. کل جبارن ہر جبار. ظالم انید اناد رکھنے والے کی. وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لائے گئے. فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا میں. لَعْنَةً لعنت کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی. أَلَا خبردار. إِنَّ عَادًا یقیناً عاد نے. کفروا ربہم، انکار کیا اپنے رب کا، کفر کیا اپنے رب سے، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لانت ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود ہود علیہ السلام کی قوم، وإلى ثمود اور طرف ثمود کے، اخاہم ان کے بھائی، صالحا صالح علیہ السلام کو بھیجا، بریکٹ میں، قالا اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، ہوا انشاءکم اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تم کو، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبو الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب قریب ہے، مجیب جواب دینے والا ہے، قالو انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، قد کنتا تحقیق تھا تو، فینا ہمارے درمیان، مرجوون ہو نہار جس سے امید کی جائے، قبل ہذا اس سے قبل، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہم کو، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا، وإننا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس چیز کے بارے میں جو، تدعونا تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ اس کی طرف، مریبن بے چین کرنے والے، یعنی شکن مریبن بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان کنتو اگر میں ہوں، الا بینتن اوپر ایک واضح دلیل کے، مر ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے عطا کی مجھ کو، منہ اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، فمن تو کون، ینصرنی مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، فما تزیدوننی تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، نقصان کے. و یا قومی، اور اے میری قوم، ہاذہ یہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروہا پس چھوڑ دو اس کو، تأکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا اور نہ، تمسوہا تم چھو اس کو، بسو ان سات برائی کے، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب قریبی عذاب، فأقروها تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، فقالا تو اس نے کہا، تمتعو فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام تین دن، ذالک یہ، وعد ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ ہونے والا، فلما تو جب، جا آ گیا، امرنا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، صالحاً صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معه اس کے ساتھ، برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ومن خزی یوم اذن اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز وہ قوت والا ہے، زبردست ہے، واخذ الذین اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ ایک چنگھاڑ نے، دھماکے نے، چیخ نے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ گرنے والے، کعلم گویا کہ نہیں، یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار، ان ثمود بے شک ثمود نے، کفروا ربہم کفر کیا اپنے رب سے، الا خبردار، بعدن لعنت ہو، دوری ہو، لثمود ثمود کے لیے، ولقد اور البتہ تحقیق، جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلاما انہوں نے کہا سلام، قال سلام، بولے سلام. فما لبسا، پس نہ ٹھہرے. ان جاء، مگر لے آئے. بِعِجْلٍ، ایک بچھڑا. حنیذ، تلا ہوا. فلما، پھر جب. رآ، دیکھا. ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو. لا تصلوا، نہیں پہنچتے. الیہی، اس کی طرف. نکرہم، انجان ہوا ان سے. واوجسا، اور چھپایا. منہم، ان سے. خیفتن، خوف کو. قالو، انہوں نے کہا. لا تخف، نہ تم ڈرو. انا، بے شک ہم. ارسلنا، بھیجے گئے ہم. الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. وامرأته، اور اس کی بیوی. قائمت، کھڑی تھی. فضحکت، تو ہنس دی. فبشرناها، پس بشارت دی ہم نے اس کو. بإسحاق، اسحاق علیہ السلام کی. ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی. یا ورائے کمانا بعد، اسحاق کے بعد یعقوب کی. علیہم السلام. قالت، بولی. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر. اَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی. وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں عاجز بڑھیا. وَهَذَا، اور یہ. بَعْلِي، میرا شوہر. شیخا، بوڑھا. انہا زا، بے شک یہ. لشیء عجیب، البتہ ایک عجیب چیز ہے. قالو، انہوں نے کہا. اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. رحمت اللہ، ہی اللہ کی رحمت. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. علیکم، تم پر. اہل البیت، گھر والو. انہو، بے شک وہ. حمیدن، تعریف والا ہے. مجیدن، بزرگی والا. فلما، تو جب. ذہبا، چلا گیا. ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے. الروع، خوف. وجاءته، اور آ گئی اس کے پاس. البشرا، خوشخبری. یجادلنا، وہ جھگڑنے لگا ہم سے. فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام. لحلیم، البتہ حلم والے. اواہن، بہت آہیں بھرنے والے. منیبن، رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم. آرد انہادا، اعراض برتو اس سے، باز آ جاؤ اس سے، انہو بے شک وہ، قد جاء یقیناً آ چکا، امر ربک تیرے رب کا حکم، فیصلہ، وانہم اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان کو، عذابن ایک عذاب، غیر مردود نہ پھیرا جانے والا، ولما اور جب، جاءت آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، لوتن لوت علیہ السلام کے پاس، سی ابہم غمگین ہوا ان کی وجہ سے، وداقا اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، وقالا اور کہا، ھذا یہ، یوم عصیب دن ہے سخت شدید، وجاءہ اور آئی اس کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون الیہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون السیئات عمل کرتے برے، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں، بناتی میری بیٹیاں، ہن وہ، اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی اور نہ تم رسوا کرو مجھے، فی دیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں سے، رجل الرشید کوئی سمجھدار شخص، قالو انہوں نے کہا، لقد علمتا البتہ تحقیق تو جانتا ہے، مالنا نہیں ہمارے لیے، فی بناتکا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، وانکا اور بے شک تو، لتعلمو البتہ تو جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، قالا اس نے کہا، لو ان لی اگر بے شک میرے لیے، بکم ساتھ تمہارے، قوتن قوت ہوتی، او یا آوی میں پناہ لے سکتا، الا طرف رکنن قلے کے، شدیدن شدید، قالو انہوں نے کہا، یا لوتو اے لوت، انا بے شک ہم، رسول ربکا بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا ہرگز نہ پہنچیں گے الیکا تیری طرف فاسرے پس لے چل باہلکا اپنے گھر والوں کو بقطعن ایک حصے میں من اللیل رات کے ولا اور نہ یلتفت پلٹ کر دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی ایک الا امرأتک مگر تیری بیوی انہ بے شک وہ مصیبہا پہنچنے والا ہے اس کو بھی ما جو اصابہم پہنچے ان کو ان موعدہم بے شک ان کے وعدے کا وقت الصبح صبح ہے الیس الصبح کیا صبح نہیں ہے بقریب قریب ہی فلما تو جب جا آ گیا امرنا حکم ہمارا جعلنا کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا اس کا نچلا حصہ وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہا اس پر حجارتن پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی کے منضودن تہ بر تہ مسومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے ہاں وما ہیا اور نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے ببعید کچھ دور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا ولا اور نہ تنقص المکیال کم کر کے دو ناپ کو والمیزان اور تول کو انی اراکم بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو بخیرن اچھائی میں ساتھ بھلائی کے وانی اخاف اور بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے بارے میں عذاب یوم محیط گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ویا قوم اور اے میری قوم اوفو پورا کرو المکیالا ناپ والمیزانا اور تول بالقسط انصاف کے ساتھ ولا اور نہ تبخسو تم کم کر کے دو الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، مفسد بن کر، بقیت اللہ ہی اللہ کی دی ہوئی بچت، اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، وما انا اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان۔ قالو انہوں نے کہا، یا شعیب اے شعیب، اصلاتک کیا تیری نماز، تأمرک حکم دیتی ہے تجھ کو، ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں، ما جس کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، او ان یا یہ کہ، نفعلا ہم کریں، فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما نشاؤ جو ہم چاہیں، انکا بے شک تو، لانتا البتہ تو ہی، الحلیم بردبار ہے، الرشید راست باز ہے۔ قالا کہا، یا قوم اے میری قوم، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان کنتو اگر ہوا میں، علی بینۃن اوپر ایک کھلی دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور اس نے رزق دیا مجھ کو، منہو اپنے پاس سے، رزقن حسنن اچھا رزق، وما اریدو اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم کہ میں خلاف کروں تمہارے، الا طرف ما جو، انہاکم میں روکتا ہوں تم کو، انہو جس سے، ان اریدو نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح مگر اصلاح، ما استطعت جو میں استطاعت رکھتا ہوں، وما توفیقی اور نہیں توفیق میری، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، علیہ توکل تو اس پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، اُنِيبُ میں رجوع کرتا ہوں، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ آمادہ کرے تم کو، شقاقی میری مخالفت، ضد، ان یصیبکم کہ پہنچے تم کو، مثل ما مانند اس کے جو، اصابا پہنچا. قوم نوح قوم نوح کو, او قوم ہود یا قوم ہود کو, او قوم صالح یا قوم صالح کو علیہم السلام. وما قوم لوط اور نہیں قوم لوط, منکم تم سے, ببعید کچھ دور. واستغفرو اور بخشش مانگو, ربکم اپنے رب سے, ثم توبو الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف, ان ربی بے شک میرا رب, رحیم ودود رحم فرمانے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. قالو انہوں نے کہا, یا شعیب اے شعیب, ما نفقہو نہیں ہم سمجھتے, کثیرن بہت سا, مما تقولو اس میں سے جو تم کہتے ہو, وَإِنَّا اور بے شک ہم, لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو, فینا اپنے میں, ضعیفا کمزور, ولولا اور اگر نہ, رہتک تیری برادری ہوتی, قبیلہ ہوتا, لرجمناک البتہ ہم سنگسار کر دیتے تجھ کو, وما انت اور نہیں تو, علینا ہم پر, بے عزیز کچھ بھاری, زبردست غالب. قالا اس نے کہا, یا قوم اے میری قوم, ارہتی کیا میری برادری, اعز زیادہ زور والی ہے, غلبے والی ہے, علیکم تم پر, من اللہ اللہ سے بڑھ کر, واتخذتموہ اور تم نے بنا لیا اس کو, وراءکم اپنے پیچھے, ظہریہ پشت کے پیچھے, ان ربی بے شک میرا رب, بما تعملونا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو, محیط گھیرنے والا ہے. ویا قوم اور اے میری قوم, اعملوا عمل کرو, علی مکانتکم اپنی جگہ پر, انی بے شک میں, عاملن عمل کرنے والا ہوں, سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے, من کون ہے, یا اتی ہی کہ آتا ہے اس پر, عذابن ایک عذاب, یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اس کو, ومن ہوا اور کون ہے وہ, کاذب جھوٹا, ورتقبو اور انتظار کرو, انی بے شک میں, معکم تمہارے ساتھ, رقیب انتظار کرنے والا ہوں. ولما اور البتہ جب, جا آ گیا امرنا فیصلہ ہمارا نجینا نجات دی ہم نے شعیبن شعیب علیہ السلام کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا معہ جو ایمان لائے اس کے ساتھ برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے وأخذت الذین اور پکڑ لیا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا الصیحت چیخنے چنگھاڑنے فأصبحوا تو وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اندھے گرنے والے کألم گویا کہ نہیں یغنو وہ بسے تھے فیہا اس میں الا خبردار بعدن دوری ہے لمدینہ مدین کے لیے کما جیسا کہ بعیدت دور ہوئے سمود سمود ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ وسلطان مبین اور کھلی دلیل کے ساتھ الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فتبعوا تو انہوں نے پیروی کی امر فرعون فرعون کے حکم کی وما امر فرعون اور نہیں فرعون کا حکم برشید راستی پر یقدمو قیادت کرے گا قومہ اپنی قوم کی یوم القیامتی قیامت کے دن فأوردہم النار پھر لے آئے گا ان کو آگ پر وبئس اور کتنی بری ہے الورد گھاٹ المورود لا کھڑا کرنے کی جگہ اترنے کی جگہ وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے فی ہاذہ اس دنیا میں لعنتاً لعنت کو پھٹکار کو ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بئسا کتنی بری ہے الرفد بخشش المرفود دی جانے والی ذالکا یہ من انباء القرى بستیوں کی خبروں میں سے ہے نقصہ ہم بیان کرتے ہیں اس کو علیکا آپ پر منہا ان میں سے قائم کچھ قائم ہیں کھڑی ہیں وحسید اور کچھ کٹ چکی ہیں اجڑ چکی ہیں وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر ولیکن لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر فما تو نہ اغنت کام آئے انہم ان کو آلہتہم ان کے الہ اللتی وہ جو یدعونا وہ پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا من شیئن کچھ بھی لما جب جا آ گیا امر ربک تیرے رب کا حکم وما زادوہم اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو غیر تطبیب سوائے ہلاکت کے یا سوائے بربادی میں وکذالک اور اسی طرح اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے اذا جب اخذ القرا وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وہی ظالمتن اور وہ ظالم ہوتی ہیں ان اخذہ بے شک اس کی پکڑ علیمن دردناک ہے شدیدن شدید ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لمن خافا واسطے اس کے جو ڈرے عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے ذالکا یہ یومن ایک دن ہے مجموعن جس میں جمع کیے جائیں گے لہو واسطے اس کے الناسو لوگ وذالکا اور یہ یومن ایک دن ہے مشہود حاضری کا وما نؤخره اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو الا مگر لأجل واسطے ایک مدت کے معدود گنی چنی یوما جس دن یأتی وہ آ جائے گی لا تکلمو نہ کلام کرے گا نفسن کوئی شخص الا مگر بے اذن ساتھ اس کے اذن کے فمنہم تو ان میں سے بعض شقیون بدبخت ہوں گے وسعید اور خوشبخت فاما الذین تو لیکن وہ لوگ شقو جو بدبخت ہوئے ففی النار تو وہ آگ میں ہوں گے لہم فیہا ان کے لیے اس میں زفیرن چیخ پکار ہوگی چلانا ہوگا وشہیق اور دھاڑنا خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ما دامت السماوات جب تک قائم ہے آسمان والارض اور زمین الا مگر ما شاء جو چاہے ربک تیرا رب ان ربک بے شک تیرا رب فعالن بہت کرنے والا ہے، لما یریدو جو وہ چاہتا ہے، یا کر گزرنے والا ہے اس چیز کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ، سُعِدُوا جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّتِ تو جنت میں، خَالِدِينَ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا مگر، ما شاء ربک جو چاہے رب تیرا، عطاء بخشش ہے، غیر مجذوذ لا زوال نہ کاٹی جانے والی نہ منقطع ہونے والی، فلا تکو پس نہ تم ہو، فی مریتن شک میں، مما اس سے جو، یعبدو عبادت کرتے ہیں، ہاؤلائے یہ لوگ، ما یعبدونا نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما جیسا کہ، یعبدو عبادت کرتے رہے، آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لموفوہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر کمی کیے، ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسی الکتابا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف پس اختلاف کیا گیا، فی ہی اس میں، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقدیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہو اس کی طرف سے، مریب بے چین کرنے والے، وَإِنَّا اور بے شک، کلن سب کے سب، لَمَّا البتہ جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو، ربو کا تیرا رب، آمالہم ان کے آمال، اِنَّهُ بے شک وہ، بما ساتھ اس کے جو، یا ملونا وہ عمل کرتے ہیں، خبیر باخبر ہے، فاستقم پس قائم رہ، کما امرتا جیسا کہ تو حکم دیا گیا، ومن تابا اور جو توبہ کریں پلٹ آئیں، ما آکا تیرے ساتھ، ولا اور نہ، تتغو تم سرکشی کرو، انہو بے شک وہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ولا اور نہ، ترکنو تم جھکو، الالذین ان لوگوں کی طرف، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار پس چھو لے گی تم کو آگ، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی مددگار، ثم پھر، لا تنصرون نہ تم مدد دیے جاؤ گے، وأقم الصلاة اور قائم کرو نماز، طرفی النهار دن کے دونوں کناروں پر، وزلفا اور کچھ حصہ، من اللیل رات میں سے، ان الحسنات یقینا نیکیاں، یذہبن السیئات لے جائیں گی برائیوں کو، ذالک یہ ذکر ایک نصیحت ہے، للذاکرین ذکر کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے، وصبر اور صبر کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا، فلولا پھر کیوں نہ، کانا تھے، من القرون قوموں میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، اولو بقیت سمجھ والے، ینہونا جو روکتے، ان الفساد فساد سے، فی الارض زمین میں، الا مگر، قلیلا تھوڑے، ممن ان میں سے جن کو، انجینا نجات دی ہم نے، منہم ان میں سے، واتبع الذین اور پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما جو، اترفو دولت دیے گئے، فیہی اس میں، وکانو مجرمین اور تھے وہ مجرم، وما کانا اور نہیں ہے، ربو کا تیرا رب، لیہلکا کہ ہلاک کر دے، القرا بستیوں کو، بظلم سات ظلم کے، واہلہا اور اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں، ولو شاء ربک اور اگر چاہتا تیرا رب، لجعل الناس البتہ کر دیتا لوگوں کو، امتا واحدۃ ایک ہی امت، ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرتے، الا مگر، من رحمہ جس پہ رحم کرے، ربو کا رب تیرا، ولذالک اور اسی لیے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو. وتمت اور پوری ہو گئی کلمت رب کا تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور انسانوں سے اجمعین سب کے سب وکلن اور ہر ایک کو نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیکہ آپ پر من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے ما جو نثبتو ہم مضبوط کرتے ہیں بہی ساتھ اس کے فؤاد کا تیرے دل کو وجاء کا اور آ گیا تیرے پاس فی ہذہ اس کے بارے میں الحق کو حق وموعظۃ اور نصیحت وذکرا اور یاد دہانی للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں وانتظروا اور انتظار کرو انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں وللہ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب وإلیہ اور اس کی طرف یرجعو لوٹائے جاتے ہیں الامر سارے معاملات کلہ سارے کے سارے فعبدہ پس عبادت کرو اسی کی وتوکل علیہ اور توکل کرو اسی پر وما ربک اور نہیں رب تیرا بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے الرحمن جو نہایت مہربان ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام را الف لام را تلک یہ آیات آیات ہیں الکتاب المبین کتاب روشن کی واضح کتاب کی انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو قرآنا ایک قرآن عربیا عربی لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھ سکو عقل سے کام لو نحنو ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں، علی کا آپ پر، احسن القصص بہترین بیان، بہترین واقعہ، بما بوجہ اس کے جو، یا ساتھ اس کے جو، اوحینا وحی کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وان کنت اور بے شک تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ بے خبر لوگوں میں سے، اذ قال جب کہا تھا، یوسف یوسف علیہ السلام نے، لأبی ہی اپنے والد سے، یا ابتی اے ابا جان، انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشرہ گیارہ، کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قالا اس نے کہا، یا بنیا اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم سنانا، نہ بتانا، نہ بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، على اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدو لکا پس وہ چال چلیں گے تیرے لیے، قیدا ایک چال، ان الشیطان کیونکہ شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، وکذالک اور اسی طرح، یجتبیک چن لے گا تجھ کو، ربک تیرا رب، ویعلمک اور سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث باتوں کے مطلب میں سے، باتوں کی تہ تک پہنچنا، ویتم اور پورا کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکہ تجھ پر، وعلی آل یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ، اتمہا اس نے پورا کیا اس کو، علی ابوی کا تیرے دو باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک بے شک تیرا رب، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، لقد کانا البتہ تحقیق ہے، فی یوسف یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں، لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا تھا لَيُوسُفُ البتہ یوسف وَأَخُوهُ اور اس کا بھائی احبو زیادہ پیارے ہیں محبوب ہیں الى ابینا طرف ہمارے باپ کے منا ہم سے بڑھ کر وَنَحْنُ اور ہم عُصْبَةٌ ایک جتھا ہیں گروہ ہیں اِنَّ أَبَانَا بے شک ہمارے والد لَفِي دَلَالٍ مُبِين البتہ واضح بھول میں ہیں اُقْتُلُوا یوسف قتل کر دو یوسف کو اَوْ اطْرَحُوهُ یا پھینک دو اس کو اردن کسی زمین پر یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے وجہ ابیکم چہرہ تمہارے باپ کا وتکونو اور تم ہو رہنا یا ہو جانا من بعد ہی اس کام کے بعد قوما صالحین نیک لوگ قالا کہا قائل ایک کہنے والے نے منہم انہی میں سے لا تقتلوا یوسف مت قتل کرو یوسف کو وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو فی غیابت الجبی اندھیرے کنویں میں کنویں کی گہرائی میں یلتقت ہو اٹھا لے گا اس کو بعد السیارہ کوئی قافلہ ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کرنے والے قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان مالکا کیا ہے آپ کو لا تأمننا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر علی یوسف یوسف کے معاملے میں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اس کے لیے لَنَاسِحُونَ البتہ خیر خواہ ہیں اَرْسِلْهُ بھیجئے اس کو مَعَنَا ہمارے ساتھ غَدًا کل یَرْتَع چر لے کھا لے ویلعب اور کھیلے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں قالا اس نے کہا انی بے شک میں لَيَحْزُنُنِي البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات کہ اَن تَذْهَبُوا بِهِ تم لے جاؤ اس کو وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں اَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا وَأَنْتُمْ اور تم عَنْهُ غَافِلُونَ اس سے غافل ہوگے قَالُوا انہوں نے کہا لَئِن البتہ اگر أَكَلَهُ الذِّئْبُ کھا گیا اس کو بھیڑیا وَنَحْنُ اور ہم

پچھلی طرف سے. قال کہا, بولا, انہ بے شک وہ, من کئی دکن, تم عورتوں کی چال میں سے ہے. ان کئی دکن, بے شک تم عورتوں کی چالیں, عظیم, بہت بڑی ہوتی ہیں. یوسف, یوسف, عارض انہازا, اس سے درگزر کرو. واستغفری, اور بخشش مانگ اے عورت, لذنبی کی, اپنے گناہ کی, انہ کی, کیونکہ تو ہی, کنتی, تھی تو, من الخاطئین, خطا کاروں میں سے. وقال, اور کہا, نسوتن, عورتوں نے, فی المدینتی, شہر میں, امرأة العزیزی, بیوی عزیز کی, یا عورت عزیز کی, تراویدو, اکساتی ہے, پھسلاتی ہے, فتاہا, اپنے غلام کو, نوجوان کو, غلام اور نوجوان میں ابلیک ڈالے, یعنی الگ الگ لفظ ہیں, نوجوان غلام نہیں ہے. عن نفسہ, اس کے نفس سے, قد, تحقیق, شغفہا, بے قابو کر رکھا ہے اس کو, حبا, محبت نے, انا, بے شک ہم, لنراہا, البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو, فی دلال مبین, کھلی گمراہی میں, فلما, تو جب, سمعت, اس نے سنا, بمکرہن, ان عورتوں کے مکر کو, ارسلت, اس نے بھیجا, الیہن, ان کی طرف, یعنی بلا بھیجا ان کو. ارسل الہ کا مطلب ہوتا ہے بلا بھیجنا. واعتدت, اور تیار کی, لہن, ان کے لیے, متکئن, تکیا لگانے کی جگہ, یعنی مجلس بریکٹ میں لکھ لیں. وآتت, اور دی, کل واحدتن, ہر ایک عورت کو, منہن, ان میں سے, سکینن, ایک چھری. وقالت, اور کہنے لگی, اخرج, نکلا, علیہن, ان پر, فلما, تو جب, رأینہو, ان عورتوں نے دیکھا اس کو, اکبرنہو, بڑا سمجھا اس کو, مروب ہو گئیں اس سے, وقطعنا, اور کاٹ بیٹھی, ایدیہن, اپنے ہاتھ, وقلنا, اور کہنے لگیں, حاشا للہ, پاکی ہے اللہ کے لیے, ما ھذا بشرا, نہیں ہے یہ ایک انسان, ان ھذا, نہیں یہ, الا, مگر, ملکن, ایک فرشتہ, کریم معزز. قالت وہ کہنے لگی فذالکن تو یہ ہے الذی وہ شخص لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو فی ہی اس کے معاملے میں ولقد اور البتہ تحقیق راوتہو میں نے پھسلانا چاہا اس کو ان نفس ہی اس کے نفس سے فاستعصم تو بچا گیا بچ نکلا ولئن اور البتہ اگر لم یفعل نہ کرے ما جو آمرہ میں حکم دیتی ہوں اس کو لیسجنن البتہ ضرور قید کیا جائے گا ولا یکونم اور البتہ ہو جائے گا من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب السجن قید خانہ احب زیادہ پیارا ہے الیہ میری طرف مما اس سے جو یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھ کو الیہ اس کی طرف وإلا اور اگر نہیں تصرف انی تو پھیرے گا مجھ سے کیدہن ان عورتوں کی چال کو اصبو میں مائل ہو جاؤں گا الیہن ان کی طرف وأکن اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے. فاستجابا تو دعا قبول کر لی لہو اس کے لیے ربہ اس کے رب نے فصرف عنہ تو دور کر دیں اس سے پھیر دیں اس سے کیدہن ان عورتوں کی چال انہ بے شک وہ ہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لہم پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے من بعد ما اس کے بعد جو رأوا الآیات انہوں نے دیکھی نشانیاں علامات لَيَسْجُنُنَّهُ البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس کو حتی حین ایک وقت تک وَدَخَلَ مَعَهُ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیان دو غلام. قالا کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں خود کو ارا میں دیکھتا ہوں نی خود کو آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرا شراب. وقال الآخر اور دوسرے نے کہا انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو یعنی میں نے خواب دیکھا ہے اپنے بارے میں احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی اپنے سر کے اوپر خبزن روٹی، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس میں سے، نبئنا بتاؤ ہم کو، بتعویل ہی اس کی تعبیر اس کا مطلب، انا بے شک ہم، نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین محسنین میں سے، نیک لوگوں میں سے، قالا اس نے کہا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی تم کھلائے جاتے ہو اس کو، الا مگر، نبعتو میں بتا دوں گا، کما تم دونوں کو، بتعویل ہی اس کی تعبیر، قبلہ اس سے پہلے، این یأتیکما کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ، مما اس میں سے ہے جو، علمنی سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں نے، ترکتو چھوڑ دیا، ملتا ملت کو، قومن ایک قوم کی، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتی، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم کافرون وہ انکاری ہیں، واتبعتو اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی اپنے آبا کی ملت کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی، ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے، من شیئن کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، یا صاحبی اے میرے دو ساتھیو، السجن قید خانے کے، اربابن کیا بہت سے رب، متفرقون مختلف قسم کے، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ، الواحد القہار جو ایک ہے زبردست ہے، ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر، اسماء ان کچھ ناموں کی، سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباؤ اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، بها ان کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل ان الحکم نہیں فیصلہ الا للہ مگر اللہ کے لیے امارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہو مگر اسی کی ذالک الدین القیم یہ ہے دین درست ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں یا صاحب السجن اے زندہ کے ساتھیو اے قید خانے کے دوستو اما لیکن احدکما تم میں سے ایک فیسقی پس پلائے گا ربہو اپنے آقا کو خمرن شراب و اما الآخر اور لیکن دوسرا فیصلبو پسولی چڑھایا جائے گا صلیب دیا جائے گا فتأکلو تو کھائیں گے الطیرو پرندے من رأسہ اس کے سر میں سے قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا الذی وہ جو فیہ تستفتیان جس میں تم دونوں جواب مانگتے ہو وقال للذی اور کہا اس کے لیے ظن کہ اس نے گمان کیا تھا انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے آقا کے پاس فانساہ تو بھلا دیا اس کو الشیطان شیطان نے ذکر کرنا ربی ہی اپنے آقا کو فلبسا تو ٹھہرا رہا فی السجن قید خانے میں بدع سنین کئی سال وقال الملک اور کہا بادشاہ نے انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں سبع سات بقرات گائیں سمان موٹی یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو سب ان سات اجافن پتلی وسبع اور سات سنبلاتن بالیاں خدرن سرسبز و اخرا اور دوسری یابساتن خشک یا ایہا الملأ اے اہل دربار افتونی جواب دو مجھ کو فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خواب کے لیے تعبرون تعبیر کرتے قالو انہوں نے کہا ازغاس احلام گڑبڑ خواب، وما نحن اور نہیں ہم، بتأویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین جاننے والے، وقال الذی اور کہا اس شخص نے، نجا جو نجات پا گیا، منہما ان دونوں میں سے، ودکر اور یاد آ گیا، بعد امتن ایک مدت کے بعد، انا انبئکم میں بتاتا ہوں تم کو، بتأویلہ اس کی تعبیر، فارسلونی پس بھیجو مجھ کو، یوسف یوسف، ایوہ الصدیق اے سراپا سچائی، افتنا جواب دو مجھ کو، فی سبع بقرات سات گایوں کے بارے میں، سمانن موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو، سبعن سات، اجافن دبلی، وسبعی اور سات، سنبلاتن بالیاں، خدرن سبز، واخرا اور دوسری، یابساتن خشک، لعلی تاکہ میں، ارجع لوٹوں، الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یعلمون جان لیں، قال اس نے کہا، تزرعون تم اگاؤ گے، سبع سنین سات سال، تم کھیتی باڑی کرو گے سات سال، دعبا متواتر، فما حسدتم تو جو تم کاٹو گے، فذروہ تو چھوڑ دینا اس کو، فی سنبلہ اس کی بالی میں، الا قلیلا مگر تھوڑے، مما تأکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو، ثم یأتی پھر آئے گے، من بعد ذالک اس کے بعد، سب ان شداد سات سخت سال، یأکلن کھا جائیں گے، ما قدمتم جو پیش کرو گے تم، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑے، مما اس میں سے جو، تحسنون تم روک رکھو گے، ثم یأتی پھر آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام ایک سال، فیہ یغاث الناس جس میں فریاد رسی کی جائے گی لوگوں کی، وفیہ یعصرون اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، وقال الملک اور بادشاہ نے کہا، اؤتونی به اس کو میرے پاس لے آؤ، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، فلما تو جب، جاءہ الرسول آیا اس کے پاس ایلچی پیغام لانے والا یعنی بلانے والا،